تهم چراو باسه دی د گمراهه نه ته دا وړاند د گمراهه نه راستې نشي ستا بیان دی غیتا او د گمراهه نه استلونه استل دا چا کار دی الله تعالی وې زما کار دی ان تسمعو تعرون نکای فی الا من مگر هغه چاته یومنو بیااتنا چې غی ایمان لري بیااتونو زم چې کم کسان مؤمنان دي هغه ته چې کوم دعوت ورکې هغه ته تبلیغ ورکې بیان د مسائلو دایته نه فائدہ دي فهم مسلمون ندا کسان تابع فرمان دي الله الذي الله غزا تبل دلیل د قدرت د باری تعالی بیانې خلقکم چې پیدا کړی تاسو من ضعفین د هغه ګونه چې هغه نهایت کمزوري وي انسان د سن پیدا دي دنیا کې ما سیوا دی او غنټې نه دی وخت نه تیر کړي دا شپې تاتیا کال دا کمې زمانی نه شروع یو تر کمې روان یو دا ټول ورته یو غنټه ښکاری ولي هی ته چې مخې تا غسیزونه راشنو ته دنیا دا زندگی ورته ډیر او رښتیا دم کم کذالک کانو هم دارنګ یو دی لکه دلته چې دروغ وي یو فکون اړول شي دوی د حق دنیا کې به هم دوی د حق نه اړول شي وقال الذين واي حق کسانو تل علم چې هغه ته علم ورکړي شه دی ولی ایمان اور دارنګ ایمان چې کوم مؤمنان دي عالمان دی خبر دی اغی بورتو ایلا قدل ابستم خامقا مدت رکڑی دتا سو اے خلقو پا کبرنو کی فی کتاب اللہ حق لکلی شوی تقدیر دا اللہ تعالی چی اللہ استاسو دا پارسن را لکلیو نتاسو اک مدت پر دی خبرنو کی دنیا کی تیرکڑی تاسو چی مونگیو گھنٹا تیرکڑی دا گھنٹا ندا سمرا چی اللہ تعالی استاسو دا پار لکلیو حکم اللہ کڑیو اغا مدت تاسو تیرکڑی دا الہ یوم الباسی تر رز دا قیامت فہذا یوم الباسی دا رز د قیامت ته هغه رز د قیامت چې تاسو سره دا وعده کړی شو وا ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو په دنیا کې نه پوهیدئ نه پوهیدئ تاسو خپل بل سکول فیاوم ایذن په دا غرض باندې لا ينفع الذين نفوا بورن کی هغه سان تاسو ظلمو چې ظالمان دي معذرتهم عذرون د دوی ډیر عذرونه مزرونا دا بدای کوي خدای له بنه فنور گئی ولا هم یستعتبون او نه بدوی نه طلب د توبه او د عذر کولې شي دینه به طلب د توبه او د عذر هم نشي کولې چې تاسو عذر او توبه وباسه نجدا دنیا د دنیا کې د عذر طلب دي چې لکه عذر او الله ته توبه وباسه اخرت کې بداسې زونه ني ولقد ربنا للناس وبيان کړی د موږ د خلکو لپاره په هاذا القران په دې کتاب کې من کل مثل هر عمده مثال هر عمده مثال د خلکو واقعات د عذابونو نخي ولئن جئتهم بآيةٍ وَبِيغَمْبَرَا كَتَرَوْلِ دَيْتَ يَوْمَوْجِزَا كَمَا مَوْجِزَا جِسْتَانَ دَيْ غَوَالِي لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ خَامَخَاوِي بَاكَسَانَ چِ كَافِرَانَ دِي اِنَمْ تُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ نَيَ تَعْسُ مَگَرْ خَامَخَا دَرُوغُ وَيُنْكِ دَا تَدْزَارْ نَجُوْلَي که دغه فرمایشه معجزه چې د استانه کې غواړي دا ترام له خدایم بیا استانه منوي بچنا دا تا د ځان نه جوړ کړی دا ته دروغ وي کذالکم دارنگیت با اللہ مہر لگی اللہ تعالی علی قلوب اللذین پزرون دا کسان باندی لا یعلمون چیانا اغی نپوئی کی پتوحید دا اللہ تعالی چکم کسان دا اللہ کو وحدانیت نپوئی کی اللہ دای پزرون مہر لگی مخی ان اللذین کفرو سوان علیہم ختم اللہ علی قلوبہم کے تحقیق شو چی دا مہر لگول دا دی دا خوف مطابق تی دانا چکن دی مجبور فزبر صبر کا ان وعد اللہ وعد دا اللہ تعالی حق بلکل حق دا پا امداد سا کی تاثر چا اللہ دے امداد کا موادہ کری دا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ او بے حمد نکی تا لگا اللذین ها گسان لو لا یوقنون چا غی یقین نکی اغی تا بے حمد نکی مانا تیر دے نباسی اسے نا چھ تیر دے باسی دا گسان نا بے حمد دے نکی خپل کار کہو دے ایمان راڑی ہے کن راڑی یقین کئی ہو کن کئی کر الفساد و کارش فساد فی البر رے وچاول بحر پوگو کے فی البری پا کلو اول بحری پا خارنو کے امیان اور عالمانو کے نارینو زنانو پا جبو پزرونو کے بیما کا سبت اے دننا سے پا سبب دا بد عمل اے دا خلقو چدا دی کم بد عمال کئی لیوزی قہم دیر پار چو سکے اللہ تعالی دویتا بعض اللذی عملو سزاگان دا بعض حق عمالو چدی کری دی لعلہم یرجعون دیر پار چدی واپس چدی کفر و دا گناہنو نا قولوا يا پیغمبر علیہ السلام سیرو فی الارض او گرزئی پدیز مکہ کے فانظرو گو رہے کیف کانا عاقبت اللذین سنگوان جاندا کسانو من قبلو چی مخ کی دوین تیر شیوی دی نوح علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام قوم داود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام کانا اکثر ہم زیاد دو دی مشرکین شرک ان کی نا اللہ حلاک را اکی موجہ کا برابر کا مخ تقبل لک دین القیم حق طرف دین تجاغ خپوخ کلک دین دی مانا دارا پدی ٹنگو دے گا اقامت عبارت ٹنگواری نہ رہے چٹنگ شتا پدی پوخ دین باندی من قبل این آتیا مقید دی چراشی و من یورز لا مرد لہو چی نبی واپس کے دل دی رزی دپارا من اللہ او دا برازی دا اللہ دا طرف نہیں سوک و قدرت نلری چی دا واپس کے یوم ایذن پدغرض یصدعون دا خلق پټول ډلی ډلی کړی شي څوک ډلی به جهنم ته ځي څوک جنت ته من کفر اچا چې کفر کړی په دنیا کې فعلیه کفره د باندې به بال کفر د دیوی ومن عمل صالحان چا چې کړی ونه کارنا فلیان فسهم یمهدون د پاره د ځانونو خپل به دوی سګی تیارې هغه زین دا آرام لیجزی الذین ادے د پاره چې خی بدلی ورکی الله تعالی ها کسان ته ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات ورخه کارونه کوي دي من فضله په سبب د فضل خپل دغه فضل خپلنا من فضله د فضل خپلنا چې عمل لګ دي ثواب دي انه لا يحب الكافرین الله مين نه کوي د کافرانو سره ومن آیاته د قدرتونو د الله تعالی نه دا د ارسل الرياح چې را لیږي هواګانی مبشرات زیر ورکوونکی د باران زیر ورکوي وليذيقهم بالجوس كيف تاسبان من رحمتي سهسد رحمت فل باران در باندې وري ولتجري الفلق بل چو چلي کی دا بيړاي پدي هواغان سرا به امره په حکم دا الله تعالى ولتبتغوا بل جتاز حاصل كه من فضله د فضل دا الله نه په تجارت کول سرا په سمندرونو کې ولعلكم تشكرون دې لپاره چې تاسو شکريا ادا کئ ولقد ارسلنا لكم من قبلك مخكستان رسلا پیغمبران الى قومهم قومن قرتا فجاءهم بالبينات راغلو دا پیغمبران دي قومونو تا بالبينات معجزات و سراغ معجزات چې دلالت په صداقت د پیغمبرانو کانو دوی ته انکار وکړو فانتقمنا سزا ورکړه مونږه من الذين حق کسانو تاجرمو چې غي جرمونو کول بدل میته واغسته سزا می ورکړه او کان حقا علينا او د لازم په مونږ باندې نصر المؤمنين مدد کول د مؤمنانو سره الله الذي الله غذات يرسل الرياح چرالیږي هواګانی فتوسیرو صحابه اوچت کی دا وریزی وریزی خوری وری کی دلتا نیوالی دی خوی کی دی خوی کی دی خوی فیابسطه خوری کی دا وریزی فی السمائی برا آسمان کی کیف ہے شاسنگ جدا اللہ فخی ویجعلوه گرزی دا بیا کسا فن ٹکلی ٹکلی لاند باندے فتر الودقات وینی دا ساز کی دا باران یخرجو چوزی من خلالی دا منزد دینا دا کار سوکو فایزا صواب به کرے چوری اللہ تعالی باران من پہاغ چایا شاو چو غاری من عباده د بندگانو خلونا مزاهم یستبشرون ناس پدای بیا خوشالی کی خوشالی سو قسم ده و ان کانوا او پتہکی سعودی من قبل ينزل علیہم مقد دی چور لشی پدای باندې من قبله یعنی مقد دی باران لمم لسین خامخانا امیدا فانظروا قرا الى اثار رحمت الله فائدو دا رحمت دا اللہ تعالیٰ تعالیٰ باران دا اللہ تعالیٰ تا فائدو تیلگو گورا کیف یحیی الموتا سنگ کیف یحیی الارضا سنگ تر تازو گرزو لدازمکا باگا موتی ها پس دو چه دو دیزمکینا ان نزالکا پتا کی کسرت دا طریقہ لمحیی الموتا خامخام دا اللہ تعالیٰ جو اندی کون کدو مڑو دے وہو علا کل شیم قدیر اللہ پاری و شیخ قدرت لری ورین ارسلنا کولی گل منگریحن حواگانی زررنا کے فراوه ویني داخلك فسن را مصفرن زیاد خوچ کڑوڑ لزلو خامخاو بگرزی دی منباده پست دی یک فرونا چه دی با ناشکری کئی بے قدری کئی دی نعمتون دا اللہ انکار بکی دا اللہ دا قدرتون دا فا انکا لا تسمع الموتا تنشو رولے دی کافرانو تا چه پشاند مڑو دی ولا تسمع السماع ناو رولے شے کانو تا دعا بلن اخبلا ازا واللو مدبرین کلچو گرزی دی شاکون کی وما انت بحاد ہدایت کو ان کلم اڑاندو تان زلالتہم چراوی باسے تو گمراہ ہے نا ان تسمعو تا اورون نکے خو اللہ من مگر حق چاہتے یؤمنو بی آیاتنا چی ایمان روڑی پایا تنو زمان باندے فهم مسلمونو دی تابداروی اغیستا خبر منیو یریگی دا اللہ نا اللہ اللذی اللہ غزات خلقکم چتا سے پیدا کریے من زعفن دا حق ضعیف ہو گونا سم جال من بعد زعفن بیائی پیدا کرے دے گرزولے دے پس دے کم زورتیانا قوتن طاقت نوجوانان او گرزولے معصومان و ارورو نوجوانان شو سم جالا بیا گرزولے یعنی پیدا کرے دے اللہ تعالی پس دے قوت نزعفن کم زورتیا پتا سکے اندامون مکار پری دی و شیب و بڑا والی اخلقو پیدا کری اللہ ما یشاو سچو غاڑی و هو العلیم اللہ عالم نے پتدبیر دو مخلوقاتو القدیر و قدرت لرن کے دیں ویوم تقوم ساتو یاد کاو چھے قائم شی قیامت یوک سے من مجرمون قسمون با کئی مجرمان مال بی سوچ دیں مدد ند تیرکڑی پا دنیا پا برزخ کی پا قبرون کے غیر ساعت ما سیوا دیو ساتنا کزالکم دارنگی کانو یو فکون دی اڑول شو پا دنیا کے دا حق نچو سنگ درو کوئی دا سی بیل کو وقال اللذین آگو یہا کسانو تل علما چاہی تا علم ورکڑ شہر والیمان اور ایمان لقد لبستم خام خامدت رکڑی تا تاسو پا قبرن کی فی کتاب اللہ تعالی هغه مودا چې مقرر کړی او الله تعالی ستاسو لپاره لیکلی وا الی یوم الباسی تر قیامت پورې فهذا یوم الباسی دا ورځ د قیامت ده ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیدئ په دنیا کې فیومئذ فتحرز لا ينفع الذين نفقوا نکیا کسان تا ظلمو چې ظالمان دي معذرتهم عذرنا دوی ولا هم یستعتبون او نه بد دوی نه طلب د توبې او د عذر کړی شي ولقد ضربنا للناس بيان کړی دي مونږ خلقو ته فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل هر قسم مثال هر قسم بیان چې د دې عذر لري کی ولئن جئتم بآیتنا فترانی دوی ته یو معجزه چې کوم دی غواړي دی یقولن الذين خامخوای با کسان چې کافران دي ان انتم الا مبتلون نه تاسو مگر درو غوونکی کذالک دارنگ یتبع الله مهر لگی الله تعالی علی قلوب الذین فزغون دا کسان لا یعلمون چې نه پوهیږي الله ته مهر لگی فصبر پیغمبر صبر کوا ان وعد الله حق وعد دې امداد الله تعالی رښتینی دا ولا یستحفنک به همت نکیتا لرا الذین ها کسان لا یوقنون چې هغه یقین نه کوي.